Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali, 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme, 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. W nowym wydaniu tygodnika w sieci, jak manipulacjami skrzywdzono legendarnego powstańca profesora Witolda Kierzuna. Tylko u nas Adam Hoffman przerywa milczenie, a także w prezencie solidna mapa Polski. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w kraju, Jacek Karnowski. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Polo z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 9,5 tysiąca złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Ho, ho, ho! Pewnie, że ho, ho, ho. To pierwsze prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty payu.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie reakcja na specjalną instrukcję w Czechach w sprawie kontroli polskiej żywności. Będziemy informowali o tym Komisję Europejską. Już 14-15 grudnia jest okazja. Zapowiada minister rolnictwa. Rosja nie wstrzymała całkowicie budowy gazociągu południowego, twierdzą rosyjskie media. Już po raz czwarty Warszawska Galeria Sztuki Zachęta organizuje Dzień Otwarty. To jest taki symbol, bo w poniedziałki zwykle wszystkie galerie są nieczynne. Działania czeskich służb wobec polskiej żywności nie pozostaną bez odpowiedzi, zapowiada minister rolnictwa Marek Sawicki. Korespondent Polskiego Radia w Pradze dotarł do specjalnej instrukcji, która nakazuje szczególnie dokładną kontrolę naszych artykułów spożywczych. Będziemy informowali o tym Komisję Europejską. Już 14-15 grudnia jest okazja do bezpośredniego spotkania się i będziemy te kwestie wyjaśniali. My nie boimy się czeskich kontroli co do jakości polskiej żywności, natomiast nie pozwolimy także Czechom na to, żeby wydawali rozporządzenia w stosunku tylko i wyłącznie do jednego unijnego producenta, bo to jest wtedy działanie mające charakter dyskryminacyjny. Mówi minister rolnictwa, a polscy producenci już zapowiadają protest przeciwko polityce czeskich władz wymierzonej w naszą żywność. Instrukcja jest niezgodna z zasadami wolnego rynku, podkreśla szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Te działania mające na celu dyskredytowanie żywności sprowadzonej z Polski przybierają różne formy. Przez ostatnie dwa lata były to raczej działania bardziej PR-owskie, mające na celu podważenie wiarygodności, jakości żywności i jej bezpieczeństwa. Czesi przez ostatni rok pracowali nad dodatkowym ograniczeniem, mówiącym o tym, że mają prawo kontrolować oczywiście wszystko, co jest wprowadzane do Czech. Tekst instrukcji otrzymały wszystkie terenowe placówki sprawdzające żywność w całych Czechach. Kilkakrotnie podkreśla się tłustym drukiem konieczność kontroli wyłącznie polskich wyrobów i surowców. Wymienia się polskie warzywa i owoce, mięso, wyroby wędliniarskie, mleko wszelkiego rodzaju, sera, a także ryby oraz przetwory rybne. Instrukcja nie obejmuje żywności z innych państw unijnych. Rosja wcale nie wstrzymała budowy gazociągu południowego, twierdzi rosyjski dziennik Wiadomości. Gazeta zauważa, że na razie wstrzymane zostały jedynie prace statku, który miał kłaść rury na dnie Morza Czarnego. Ale jak do tej pory rosyjskie władze nie rozpoczęły rozmów o zerwaniu międzypaństwowych umów. Rosyjski dziennik informuje, że Ministerstwo Energetyki odmówiło komentarza w tej sprawie. Nie chciał rozmawiać na ten temat rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, a także przedstawiciele państw uczestniczących w projekcie Bułgarii, Serbii, Austrii i Węgier. Na razie pismo o wstrzymaniu prac dostała tylko firma odpowiedzialna za położenie rur na dnie Morza Czarnego. Konsorcjum SoStream Transport, odpowiedzialne za realizację całości projektu, twierdzi, że o wstrzymaniu budowy mogą zdecydować tylko czterej akcjonariuszy. To jest koncerny energetyczne z Rosji, Włoch, Niemiec i Francji. O wstrzymaniu budowy gazociągu południowego poinformował 1 grudnia prezydent Władimir Putin. Rurociąg miał po dnie Morza Czarnego połączyć Rosję z Bułgarią, a dalej z Serbią, Węgrami i Austrią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kościół anglikański popiera posłów i apeluje o pomoc dla głodujących w Wielkiej Brytanii. Banki żywności pomagają coraz większej liczbie rodzin, a międzypartyjna grupa parlamentarzystów przygotowała raport o skali problemu niedożywionych dzieci. A problem, jak się okazuje, jest ogromny. 4 lata temu z banków żywności skorzystało 40 tysięcy Brytyjczyków, w tym roku już ponad 900 tysięcy. Obecny rząd wprowadził darmowe obiady we wszystkich szkołach podstawowych, ale raport postuluje, aby wydawać posiłki najuboższym dzieciom również w okresie ferii i przerw trymestralnych. Arcybiskup Justin Welby, który zapoznał się z raportem przed jego publikacją, napisał w gazecie Mail on Sunday, że osobiście odwiedził kilka banków żywności i był zaszokowany rozmiarami niedożywienia. Jak pisze, bardziej niż w odwiedzanych wcześniej afrykańskich obozach uchodźczych. Nie spodziewał się bowiem takich rozmiarów głodu w Wielkiej Brytanii. Lider koalicyjnej partii liberalno-demokratycznej, wicepremier Nick Clegg, uważa, że jedną z przyczyn może być zasada zawieszania zasiłków bezrobotnym, którzy odmawiają podjęcia oferowanej im pracy. Ale organizacja Trussell Trust, prowadząca ponad 400 banków żywności, zwraca uwagę, że wielu jej klientów ma pracę, tylko ich zarobki nie wystarczają na utrzymanie rodzin. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zazwyczaj galerie są w poniedziałki nieczynne, ale dziś jedna z nich będzie pracowała. Już po raz czwarty Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie organizuje Dzień Otwarty. To, że na dzień otwarty Zachęta wybiera poniedziałek, staje się już tradycją. To jest taki symbol, bo w poniedziałki zwykle wszystkie galerie Zachęta również są nieczynne. Mówi dyrektor Zachęty Hanna Wróblewska. Tym razem galeria swoje zaproszenie na dzień otwarty kieruje szczególnie do osób niewidzących i niesłyszących. Będą specjalne warsztaty, spotkania z nimi i dla nich. Będziemy prezentować chociażby naszą wspólną ideę nowych haseł encyklopedycznych do polskiego języka migowego, które mówią o sztuce współczesnej. Będzie oprowadzanie czy spotkanie z dotykaniem niektórych dzieł na wystawie Higiena i Postęp. Wstęp do galerii podczas dnia otwartego bezpłatny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przejaśnienia tylko na zachodzie, im dalej na wschód, tym więcej chmur na wschodzie i południu, deszcz ze śniegiem, poza tym przelotny deszcz od 0 stopni w Suwałkach i Przemyślu do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon LG G3 z laserowym autofokusem w zestawie z powerbankiem za 1699 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i Wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Do południa. Tak, początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji do południa, 11 minut po godzinie 10. To był Hani El Khabib, piosenka z zestawu do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Teraz już pora na płyty tygodnia i zacznę od płyty, która będzie po południu płytą tygodnia. To wyjątkowe wydawnictwo, składa się z dwóch dysków i jeszcze jest DVD. Koncert zespołu Perfect 1995 rok. Piękne lato na kortach Legii. Pamiętam ten koncert, jakby to było wczoraj. Gościnny udział między innymi Czesława Niemena i Krzysztofa Cugowskiego. Wielki powrót Perfektu wtedy. Live 1995, Perfekt to popołudniowa płyta tygodnia. Przedpołudniowa to też niezwykłe wydawnictwo, bo to Nowe Sytuacje, czyli piosenki Grzegorza Ciechowskiego z płyty Nowe Sytuacje, wykonane w Jarocinie na żywo w 2014 roku. Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, Leszek Biolik, Bartłomiej Gasiul i Tymon Tymański, Jacek Budyń-Szymkiewicz oraz Piotr Rogucki jako wokaliści. 10 utworów plus Moja Krew jako utwór dodatkowy. To jest nasza przedpołudniowa płyta tygodnia i jeśli mają Państwo na nią ochotę, proszę napisać SMS 71335. Jarocin trzeba napisać w SMS-ie. Płyta tygodnia, Nowe Sytuacje, piosenka tytułowa. Zobaczę nas. Tymon Tymański, tym razem Nowe Sytuacje. To jest ta płyta, która jest naszą płytą tygodnia. Pani Dominika z miejscowości Piątek i pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego otrzymują płyty tygodnia dzisiaj. Która ta godzina? Prawie 18 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, wrzesień. Na początku miesiąca odbyła się premiera filmu Kazimierza Kuca, Milczenie. Obraz opowiada historię nieletniego Stacha, który we wsi uważany był za odmieńca. Kiedy dokonano napadu na proboszcza, wszyscy mieszkańcy osądzili chłopca, mimo iż nie było dowodów, że to on jest winny. Niech się różnie gadają, że ksiądz nabrał w buzie wody i ani słowa ni w te, ni we w te. Nie dziwota, że ludziska domyślają się najgorszego. O właśnie, to! Jeżeli ksiądz pozwoli, my wszyscy w mieście czekaliśmy, że ksiądz Zambony któryś niedzielę powie nam, jak tam było. Niektórzy nawet przyszli specjalnie. Jedni mówili, że ksiądz mówił, a drudzy, że nie. No i jak tu sprostować? Oprócz oskarżeń, chłopaka spotkała jeszcze inna tragedia. Niewybuch, którym się bawił, eksplodował i uszkodził mu wzrok. W filmie wystąpili m.in. Kazimierz Fabisiak, Elżbieta Czyżewska oraz Zbigniew Cybulski. W tym samym czasie, kiedy w Polsce pokazywano nowy film Kazimierza Kuca, Brytyjczycy szaleli na koncertach The Rolling Stones. Zespół odbywał swoją pierwszą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Chętnych, żeby zobaczyć Stonesów na żywo, było tylu, że muzycy grali po dwa koncerty dziennie. Niestety wrzesień 1963 roku przeszedł do historii lotnictwa jako tragiczny miesiąc. Polski samolot bliskiego i średniego zasięgu PZL MD-12 uległ katastrofie. Maszyna rozbiła się o ziemię w niekontrolowanym locie. Na miejscu zginęło 5 osób znajdujących się na pokładzie, w tym 2 pilotów doświadczalnych. Przyczyną tragedii były błędy konstrukcyjne samolotu. Mimo że konstrukcja została poprawiona, to jednak zdecydowano o zamknięciu projektu produkcji PZL MD-12. Nie był to niestety jedyny wypadek lotniczy w tamtym czasie. W katastrofie samolotu pasażerskiego, który leciał z Zurychu do Genewy, zginęło 80 osób. Taki był wrzesień 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 21 minut po godzinie 10. Zostajemy w kalendarzu. 8 grudnia 1976 roku ukazała się płyta zespołu The Eagles zatytułowana Hotel California. Dzień wcześniej na singlu pojawiła się ta piosenka. On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something. Those But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. You're walking away and they're talking behind you. They will never forget you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody The New Kid in Town, czyli nowy chłopak w mieście, nowe dziecko w mieście. To nigdy nie była piosenka z dzwoneczkami, ale ponieważ na singlu ukazała się na początku grudnia, to dla mnie zawsze będzie kojarzyła się z świętami 1976 roku. To tak jak, podobnie jak ta następna piosenka, która tak naprawdę też nie jest świąteczna, ale gdyby włączyć wideo, to jakoś tak robi się przyjemnie. I'll protect you from the hooded claw. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt.

The December is Make You Better i wcześniej zespół WW i piosenka zatytułowana Dobry Wieczór, choć dopiero za 16 minut, godzina 11. Zapraszamy do reklamy. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za kwadrans 11. Fajny film. Film Łukasza Palkowskiego Bogowie stał się wielkim przebojem polskich kin. Zbiera też bardzo dobre recenzje za granicą. Teraz możemy także posłuchać muzyki z tego filmu, wydanej właśnie na płycie przez Polskie Radio. Kompozytor wrócił niedawno z podróży po Ameryce, gdzie promował film Bogowie i zrealizowane wcześniej Powstanie Warszawskie. Z Bartoszem Hajdeckim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To była okazja, by filmowo odwiedzić Stany Zjednoczone w bardzo różnych miejscach. Tak, faktycznie pojechałem do Stanów wspierać promocję filmów i Powstanie Warszawskie i Bogowie. No i to była dość intensywna podróż przez Los Angeles, Chicago, Nowy Jork i Pittsburgh. Jakie relacje z publicznością, jaki odbiór tych dwóch na pewno bardzo dobrze odebranych w Polsce filmów? Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, się powiem, że zaskakująco dobrze, bo może powinienem powiedzieć, że nie zaskakująco dobrze. Powstanie Warszawskie zrobiło ogromne wrażenie w Los Angeles i w Nowym Jorku. To przypomnijmy, to jest ten film złożony z rzeczywiście archiwalnych materiałów, ale zrobionych w formie bardzo współczesnej. Tak, tak. Zawsze mieliśmy taką wątpliwość, czy, że tak powiem, ten rodzaj narracji, ona nie jest jednak łatwa, będzie dobry dla amerykańskiej publiczności, a odzew był nadspodziewanie faktycznie dobry. Wszyscy byli wzruszeni i absolutnie poruszeni tym filmem. Miałem nawet odzew z kilku, że tak powiem, miejsc w Los Angeles od osób, które chciały się spotkać w związku z tym, że były na tym filmie, widziały ten film, słyszały też muzykę, więc to było bardzo miłe. Natomiast jeśli chodzi o Bogów, film jest już w dystrybucji w Wielkiej Brytanii, no i tam też zdobywa bardzo dobre recenzje, więc trochę drogi były z jednej strony przetarte, z drugiej strony byliśmy ciekawi, jak odbierze to konkretnie amerykańska publiczność. No i też odzew był bardzo dobry. No to akurat nas nie dziwi, bo niezależnie od tego, czy postać profesora Zbigniewa Religi była znana i jest pamiętana za granicą, czy też nie, sam film na pewno wywołuje duże emocje. To na pewno i w ogóle taka śmieszna sytuacja się zdarzyła, bo byliśmy z tym filmem na festiwalu w Pittsburghu, a Pittsburgh jest miastem lekarzy. Amerykanie przyjeżdżają się leczyć, więc tam ten temat jeszcze budzi szczególne emocje i się okazało, że tego bohatera trochę brakuje, bo jest Dr. House, a tak naprawdę w kinie tego bohatera Amerykanie od dawna nie mieli, więc to się spotkało z naprawdę dużym zainteresowaniem. A co spotkało kompozytora w związku z tymi filmami w Ameryce? To jest zawsze tak, że kompozytor jest towarzyszącą tylko osobą. Jeżeli jest reżyser, no to wiadomo, że reżyser jest najważniejszy w produkcji i na wszystkich festiwalach. Natomiast byłem ciekawy, jak zostanie odebrana ta muzyka zza oceanem, bo zwłaszcza w Bogach jest zrobiona tak troszkę, powiedzmy, po amerykańsku, szerszym gestem niż w polskim kinie. No i gdzieś tam to się sprawdziło, że faktycznie muzyka miała dobre odzewy. Miałem takie sytuacje bardzo miłe, że właśnie podchodzili Amerykanie do mnie po seansie i gratulowali też. A w jakich nowych polskich filmach usłyszymy twoją muzykę? Są jakieś kolejne projekty? A może już rzeczy zrealizowane? Nauczyłem się tego, żeby nigdy nie mówić o żadnych produkcjach, dopóki nie mam podpisanych kontraktów. Niestety w Polsce podpisuje się kontrakty w ostatniej chwili. Mam dużo szczęścia i wydaje mi się, że to szczęście będzie kontynuowane, ponieważ mam sporo propozycji i wszystkie są niezwykle interesujące, ale na razie naprawdę nie mogę mówić o żadnych szczegółach. Na razie możemy posłuchać twojej muzyki już nie tylko w czasie seansu filmowego, podczas projekcji Bogów, ale również z płyty wydanej przez Polskie Radio. Tak, jest to bardzo szczególne wydanie. Znajdują się tam też utwory, które tylko w filmie zostały zaznaczone. Chcieliśmy, żeby ta ścieżka dźwiękowa była jak najpełniejsza, jak najbardziej interesująca. Dużo także z reżyserem, z Łukaszem Palkowskim pracowaliśmy nad tym, jak te utwory ułożyć, jaką im dać narrację na płycie. No mam nadzieję, że to się udało. Na razie też odzew jest pozytywny od słuchaczy, jeśli chodzi o tą płytę. No i mam nadzieję, że tak jak ta muzyka sprawdza się w filmie, tak też i poza filmem dostajemy recenzję, że całkiem przyjemnie się jej słucha. Z Bartoszem Hajdeckim rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Za 11 minut będzie godzina 11. Dajdą. Like a ghost, don't need a key. Your best friend have come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. Like a child. Now all your love you give to me. When your heart is all I need. Oh. Can be when it's just you and little me. Everything is clear and everything is new. So you won't be leaving, will you? And if you're cold. Don't leave home, czyli nie wychodź z domu, śpiewała Dajdo. Jak to nie wychodzić z domu, jak za 2 tygodnie święta i trzeba jeszcze zakupić ostatnie prezenta? Jeśli jeszcze państwo tego nie zrobili. Za minut 7,5, godzina 11 i ja mam jeszcze dla państwa zaproszenia do kina. Macondo to film produkcja wyprodukowany w Austrii. Pokaz odbędzie się w kinie Luna 9 grudnia, czyli jutro o godzinie 18.30, a oficjalna premiera tego filmu 12 grudnia, czyli w najbliższy piątek. 2 dwójki, 7 trójek, proszę dzwonić do Sylwii. Macondo, pokaz w kinie Luna jutro o godzinie 18.30, a oficjalna premiera w najbliższy piątek. 2 dwójki i 7 trójek. Odsyłam państwa tradycyjnie na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. bo na tej stronie odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu, ale także zestawy do głosowania na bieżącą listę przebojów i na top wszechczasów. Do 30 grudnia głosujemy na top, a audycja przez cały dzień 1 stycznia 2015 roku. Jak ten czas szybko płynie. To jeszcze jedno przypomnienie takie do topu, choć nie pamiętam, czy ta piosenka jest w zestawie do głosowania. Paul McCartney. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm. Sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie?